luistert naar de IT-Bende podcast van 31 juli 2009. Aflevering 13, Microsoft Winkels. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. King. Dit is alweer podcast nummer 13. Vanuit Philipsstart Zweden bel ik in op de telefoonbox. In de box hangen Bart van Klaveren vanuit Finland en Luc Sala vanuit net niet Duitsland. Ja, we kunnen beginnen over telefoneren. We kunnen beginnen met de telefoongids. Die gaat een street view voor winkelstraten in de lucht brengen. Ja, het is te hopen dat ze natuurlijk uitbouwen voor heel Nederland, net als Google. De vraag is waarom ze niet iets combineren met Google, waarom ze niet een deal maken met Google. Speciaal voor dit soort dingen. Of dat wel zou aanslaan, zo'n street view. Ja, dat is de vraag. Het is natuurlijk in eerste instantie een advertentiefuik, hè? Dat moet je goed begrijpen. Ja. De telefoongids doet dat alleen maar omdat ze dan weer bedrijven kunnen bellen en zeggen, hé, je staat erop en het kost zoveel. De telefoongids, vroeger was die van ITT en de Gouden Gids, weet je wel, die tegen elkaar concurreerden, die belden allerlei bedrijven. Zeiden, wilt u niet op onze internetsite? En dat kostte dan zoveel. En dan kon je een filmpje krijgen en dat soort dingen. Ik heb altijd het gevoel dat dit allemaal advertentiefuiken zijn. Maar het is leuk voor iemand die in een nieuwe stad komt en zegt, nou, ik wil eens weten waar... Wat er hier in de hoofdstraat allemaal te bekijken is natuurlijk. Ja, het is zeker grappig. Ik vind zelf Street View van Google ook leuk om in een stad te kijken waar ik niet ben. Om daar eens even rond te kijken of zo. Het is best een leuk iets. De vraag is natuurlijk of ze genoeg traffic krijgen. Zodat ze ook die advertenties dan wel kunnen verkopen. Of is het alleen maar Nou, dat is ook met de... We kennen allemaal die telefoontjes die je krijgt van de telefoongidsen van allerlei organisaties. Ga eerst maar adverteren, maar over bereikcijfers en dat soort dingen hoor je nooit wat. Want wij zijn tenslotte de gouden gids of de telefoongids. Ja, en dan krijg je dus ook weer bedrijven die daaraan vastzitten. En met name ingewikkelde dingen, hè. Dat waren dan in het verleden filmpjes van je winkel. En nu dan een street view. Dan moet het er mooi uitzien, dan kost het geld, zeggen ze dan. Ik ben altijd een beetje huiverig voor dit soort dingen. En Google is natuurlijk ook een bedrijf dat heel leuk doet, maar uiteindelijk geld wil verdienen. Ja, je zou het wel kunnen uitbouwen. Je zou natuurlijk vanuit die Street View de winkel in moeten kunnen. Maar zover zijn ze nog niet gevorderd, begrijp ik. Want als je de techniek hebt om de straat te mappen, heb je natuurlijk ook de techniek om de hele winkel in beeld te brengen. Ja, dus krijgen we een nieuw en nou we het over winkels hebben, ik denk dat ik zou wel eens willen kijken naar de nieuwe Microsoft Stores die er aankomen in Amerika. Hè? Zou wel leuk zijn. Ja, dat is sowieso moeten wij dat op afstand gewoon even kunnen gaan bekijken. Dan komen ze inderdaad, de eerste twee worden in Scottsdale en een ander onuitspreekbare naam. In Amerika worden ze al geopend. Dus er komen inderdaad de eerste twee winkels komen al in beeld. Wat onbekend is welke laptops ze gaan verkopen. Maar ze gaan wel laptops verkopen. Dus van een van Dell vermoed ik. Of van Toshiba. Net wie het meeste geld op tafel gooit vermoedelijk. En dan Zooms, Xbox 360 en Microsoft software. En eventueel ook third party software. En vermoedelijk zal dat Adobe en zo natuurlijk de vrienden zullen vermoedelijk ook dozen in de winkel gaan plaatsen. als die laptop zou staan, wordt het inderdaad de kans dat we naar de winkels toe gaan natuurlijk nog aanwezig. Want wij hadden het vorige week al even over die stores, maar wij zagen onszelf niet eigenlijk naar een Microsoft winkel gaan om naar een Office pakket doosje te gaan. Nee, gewoon gaat dan even te klagen over de software. Ja. Het probleem hier is natuurlijk dat Microsoft gaat concurreren met het kanaal. Ja, Microsoft gaat nu ook concurreren met dealers die Microsoft moeten verkopen. Hè, een winkelier in weet ik veel, Venlo, waar ik toevallig sta, die wil computers verkopen en die verkoopt daar dan graag Microsoft bij. Hij is eigenlijk verplicht om het erbij te verkopen, anders krijgt hij frezeur als hij het met Linux doet. Maar nou loopt hij het risico dat aan de overkant van de straat een Microsoft winkel komt die ook computers verkoopt. Zou die winkelier of zou het kanaal in zijn algemeenheid dan niet de neiging krijgen om te zeggen, ja, hey, hallo jongens, wij gaan toch helemaal op de Linux of Google of Android tour, ja? Die kans is aanwezig en sowieso wordt er natuurlijk nu al gestimuleerd door al die downloads van Office pakketten enzovoort. Trial versies van Office pakketten, zodat de uiteindelijke verkoop rechtstreeks van Microsoft naar de eindgebruiker gaat. Alle dealers enzovoort worden gewoon gepasseerd op dat punt. Dat gebeurt nu al. En het gaat hier nog dus in een kwadraat erger worden. Ik denk inderdaad. Maar goed, misschien is dit allemaal een poging van Microsoft om natuurlijk meer te verkopen. Het is een image kwestie. Ze hebben ook gezegd dat ze die winkels naast de Apple winkels hebben. Nou, ik herinner me nog de eerste keer dat ik in Chicago was. Toen was op de wat ze dan de Golden Mile noemen, hadden we de eerste Apple Shop. Nou, ik dacht, jezus, wat is dit? Het zag er zo fantastisch mooi uit en hartstikke duur. Maar wel op een plek waar je, bij wijze van spreken, $2,000 of $3,000 per vierkante meter moet betalen. Toen dacht ik, dat gaat niet lopen. Maar toen kwamen ze met de iPod en toen kwam de iPhone. En nu is het natuurlijk een hele gouden business. Ze hebben dus hun productenpakket verbreed, waardoor het een zinvolle winkel wordt. Als Microsoft dat ook moet doen, is dat leuk, maar wat ik zeg, er is potentieel een kanaalconflict. En dan is de vraag, kopen mensen software? Ik was van de week bij Mediamarkt, daar kan je dus Office kopen nu voor €85, hè? Office 2007. Nou, dat is een heel aantrekkelijke aanbieding eigenlijk. Het is geen bijzondere aanbieding, het is alleen wat goedkoper. Hoeveel mensen kopen software in de winkel? Ik denk dat je software koopt als je een nieuwe machine koopt. En daarna, ja, weet ik niet. Ik denk dat dat daarna via internet in principe gebeurt. Je zal niet zo snel naar een winkel toe lopen om software te gaan kopen. Want de grootste kans dat ze het niet hebben is ook is zeer groot. Als jij een nieuw tekenprogramma van Adobe nodig hebt en je gaat naar een winkel, dan moet je nog maar afwachten of dat er natuurlijk ligt. De kans is niet erg groot met pakketten van €900 per stuk. Die verouderen per seconde. Dus nee. Het is software toch, in de winkel. Toch is dat het probleem, hè? Als je een pakket wil hebben, meestal het aardige met software is dat we weten wat we willen hebben. Hè? Je wilt CorelDRAW hebben of je wilt Ventura hebben of je wilt Office hebben of je wilt een AutoCAD hebben. We kennen die pakketten. De mensen die ze gebruiken, kennen ze en kopen een nieuwe update. Wat mij altijd interesseert, is de markt die daar helemaal geen idee van hebben. Hoe zou ik moeten weten dat als ik architect ben, maar als ik ontwerper van tafelkleedjes ben, dat AutoCAD daar een programma voor heeft? Daar is geen marketing voor. Nee, dat is inderdaad, dat moet je inderdaad van je concurrent horen of van je moet het zien dat iemand anders het gebruikt, zodat je erop gewezen wordt en dan moet je er helemaal in gaan verdiepen. Dus het is meestal inderdaad een studie, software kopen. Of je moet het wel bokken. En Microsoft gaat dat dus doen. En ze moeten wel, hè, we hebben ook gehoord dat Microsoft eigenlijk niet alleen qua winst voor het eerst terugloopt, maar ook qua omzet nu aan het teruglopen is. En dat moet die mannen in Redmond erg ongerust maken. En ze zijn dus bezig met acties. Nou, deze week werd ook bekend dat ze dan toch met Yahoo samen gaan. Dat is interessant. Een 10 jaar durende samenwerking op. Ja, ze geven Bing eigenlijk aan Yahoo, die daar dan de eerste 5 jaar of zo advertentiegeld mag maken. De beurs reageerde, dat wil zeggen, jou ging omlaag. En dat was natuurlijk omdat in eerste instantie heeft Microsoft 35 miljoen willen betalen voor Yahoo. Dat is toen door Young, de baas van Yahoo, die zei dat wil ik niet. En dat is toen afgeketst. Maar die aandeelhouders die zaten natuurlijk te balen, want 35 miljard in het handje, waarvan het grootste gedeelte toch contant was, of aandelen Microsoft die ook wel contant geld zijn. Ja, dan valt het even tegen als je nu over 10 jaar mogelijk geld gaat krijgen. Ja. Ja, dat was niet zo'n succes-story. En volgens mij achteraf hadden ze het toch wel gewild, die hele overname. Toen het te laat was. Maar ja, ik heb ook ze hebben nu de samenwerking weer gevonden. En dat komt dan eigenlijk voornamelijk, denk ik, dan door die Carol Bartz, die nu de Yahoo-scepter zwaait. Dat enigszins weer samenkomt. Ze hebben toch die Young, die was toch te zeer zijn ding. Wat niemand mocht afpakken, no matter what. Dat was mijn gevoel erover. Ik weet niet hoe jullie dat hadden. Of dat meer, het leek wel meer een persoonlijke kwestie dan dat het over geld ging. Die mannen hebben natuurlijk zat geld. Ja. Dus ja, op een bepaald moment interesseert je dan misschien iets minder wat je aandeelhouders doen. Klopt, ja. Ja, ik kan me dat ook wel bij voorstellen. Als je toch dat vanzelf hebt opgebouwd, is het moeilijk om dat weg te doen. Zeker omdat je de kans groot is dat Microsoft mee aan de haal gaat, dat er heel veel veranderingen worden aangebracht en dat weinig meer overblijft van het ding wat jij hebt opgebouwd. Dus het is moeilijk om dan een afstand van te doen. Maar als je voor die redenen vasthoudt, dan denk ik dat je zakelijk gezien niet goed bezig bent. Nee. Dus ik heb die aandeelhouders ook wel. Ja. Oké. Nou goed, misschien is dit dan een pleister op de wond. Want je hebt anders kans dat het natuurlijk helemaal niet zo heel best zou aflopen met Yahoo op de lange termijn. Ja, je moet natuurlijk niet vergissen. Yahoo heeft in Amerika nog een behoorlijk marktaandeel. En samen met Bing, hè, dat is de, als we dan even aannemen dat Microsoft hetzelfde marktaandeel zou als ze hadden met de eerdere zoekmachine. 8%. Dan zit je toch een kleine 30%. Dan zijn ze half zo groot als Google. Maar dat is anders dan hier. Hier is Google 94% en Yahoo 3% of 4%. Dus in Amerika is de situatie toch anders, ook qua advertenties. Hè. In een markt waar de allergrootste, zoals Google, eigenlijk de marktprijs kan bepalen, is dat erg gevaarlijk. Dat is altijd dat noemen ze in de uitgeverwereld de time life crunch. Je wordt zo groot dat je, laten we zeggen, qua prijs niet meer mee kan. Het is beter als er ook wat concurrentie is. Ja, nou, dat is zeker waar. Ja, dit lijkt me wel genoeg over dit onderwerp. We hebben voornamelijk over ons favoriete onderwerp, de Pirate Bay, hebben we ook nog veel nieuws deze week. Van de vorige week een soort echte komkommertijd podcast. En in deze week is het nieuws weer volop aanwezig. Het begint weer een beetje aan te trekken. Laten we daar even over praten. Ik hoor ook uit het retailkanaal dat het de laatste weken toch redelijk loopt. En dan wijzen mensen op het weer in Nederland. Zeggen ze, ja, het is ook klote weer geweest. Dus mensen gaan computers kopen. Maar dat is een redelijk omzet in de winkels. Dus die zomertijd, zeker het slechte weer van de afgelopen weken, is voor de computer retail toch nogal wel meegevallen. Ja, vreemd genoeg. Hè? Want men verwachtte toch een hele slechte zomer. Maar slecht weer voor de een kan goed weer voor de ander betekenen. Ja. Nee, dat ja, wij zien die trend ook wel overal. Dus het is wat dat betreft gaat het gewoon economisch de goede kant op dit moment. Blijft afwachten, maar 22 oktober de nieuwe Windows-versie. Maar het is er gebeurt in de computer en branch in ieder geval op dit moment vrij veel. Of het zit er in ieder geval aan te komen. Maar dat is natuurlijk ook als mensen hun geld niet uitgeven aan vakanties. en wat zuiniger zijn, dan ontstaat er een berg geld, een stuw meer aan geld, wat op een gegeven moment toch gebruikt gaat worden. En dat zie je nu, dat bepaalde sectoren gaat het wel goed. Omdat dat stuw meer loskomt. Er was ook in de huizenbusiness was dat. Er was dus een heel stuw in. Er zijn natuurlijk altijd mensen die moeten verhuizen. Die zijn een andere baan gegaan, die moeten verhuizen. Die zaten in de markt. En dan op een gegeven moment gebeurt dat. En dan gaat het lopen weer. En dat zien we dus hopelijk nu ook in de ICT gaan gebeuren. Ja, je ziet het duidelijk. Want voor de, als de, maar ik, jongens, ik moet even afhaken, want ik ga naar Duitsland. Doei. Oké. Goed, dan blijven wij met ons favoriete onderwerp, gaan wij van start. Bart, jij had het vrij goed gevolgd, want ik zit natuurlijk een beetje afgesloten van de wereld. Het begon met Brein, die vorige keer al twee podcasten geleden of zo hadden wij het al aangekondigd, van die hebben de Pirate Bay aangeklaagd. En die hebben nu gewonnen. Ja, in eerste instantie heeft de rechter de zaak aangehouden, omdat de gedaagden niet aanwezig waren. En er vraag was of zij wel op de hoogte waren dat ze gedaagd waren. Ja. En enkele dagen geleden is er een nieuwe rechtszaak geweest, waarin Brein heeft gepoogd aan te tonen dat ze wel alles hadden gedaan om ze te laten weten dat ze gedaagd waren. Merkwaardig genoeg hebben ze nooit echt een dagvaardering via de post gestuurd, maar hebben ze diverse elektronische kanalen zoals Twitter en Facebook geprobeerd te gebruiken om de beheerders op de hoogte te stellen hiervan. En dat vindt er echt een gelegitimeerde manier om mensen te benaderen. Blijkbaar, want ditmaal heeft de rechter wel overtuigd dat zij ervan op de hoogte zouden moeten zijn. En heeft dus een uitspraak gedaan. En die komt erop neer dat de Pirate Bay over 10 dagen, binnen 10 dagen, zullen zij bezoekers uit Nederland moeten weren. En technisch gezien zou dat mogelijk zijn. Je bedoelt mensen met een IP-nummer uit Nederland, die mogen niet meer naar de PirateBay.org. Dat is de strekking van de uitspraak, ja. Dus je ziet het wel vaker als je inlogt op een bepaalde website zoals Facebook en je zit in een bepaald land, dan krijg je zonder dat je ook maar iets hebt gedaan, dan krijg jij die pagina in jouw taal voor je kiezen, of in ieder geval de taal waar je bent. Mm-hmm. Dus aan de hand van het IP-nummer is te achterhalen waar je zit. Er zijn natuurlijk grote databases met IP-adressen erin. Dus technisch gezien zou het mogelijk moeten zijn of ze dat binnen 10 dagen kunnen realiseren. Is nog maar helemaal de vraag. Omdat de beheerders natuurlijk al heel lang niet meer in Zweden wonen. En ik weet niet meer precies waar de machines tegenwoordig staan. Nee, en het kan ook wel zijn dat dat soort filters met zulke grote ranges, IP-nummers, die zijn niet zomaar in zo'n systeem gebracht, lijkt mij, technisch gezien. Dus technisch gezien is dat misschien wel een bijna onmogelijke zaak. Maar Brein beweert dat 1 op de 7 bezoekers op de Pirate Bay uit Nederland komt. Wereldwijd. Lijkt mij wat veel, eerlijk gezegd. Maar er zijn ook nog wat andere consequenties waar je over na kunt denken. Als het namelijk mogelijk is om voor een partij in Nederland om een buitenlandse website of een willekeurige website voor de rechtbank te dagen en hun te dwingen om bezoekers te weren uit Nederland. Het is toch een bepaalde vorm van censuur. In dit geval kan ik het wel begrijpen, omdat er natuurlijk illegale content wordt aangeboden via de Pirate Bay. Maar ja, er ontstaat natuurlijk nu wel jurisprudentie. En het is maar de vraag wie allemaal rechtszaken wil gaan starten om bepaalde content te weren vanuit Nederland. Of voor Nederlandse bezoekers. Ja, Maar goed, de Pirate Bay zal Nederlandse bezoekers moeten gaan weren. Lukt dat niet, dan krijgen zij een boete van 30.000 euro per dag. Met een maximum van 3 miljoen, geloof ik. Dat is een hoop geld. Hoe Brein dat wil gaan innen, is ook weer de vraag. Bovendien hebben uiteraard de beheerders van de Pirate Bay beroep aangetekend. Dus ja, het loopt allemaal nog en het is allemaal nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Maar je ziet wel dat de Pirate Bay steeds verder in het nauw wordt gebracht. En dat heeft dan ook weer het gevolg dat de Zweedse partij die... Ja, ik ben even de naam kwijt, die van plan was om de Pirate Bay over te nemen, de Global Gaming Factor X. Mm-hmm. Dat die overname ook op schroeven staat, Ja, want die zou over een week het geld op tafel moeten leggen. Ja, zij hebben intentie tot koop gedaan een tijd geleden. Onder de voorwaarde dat zij wilden onderzoeken of zij het Pirate Bay concept konden omvormen naar een legale dienst waar geld mee te verdienen is. En ja, ze worden natuurlijk, de Pirate Bay wordt uit alle hoeken aangevallen. Niet alleen door Brein naar Nederland, ook Hollywood is heel druk bezig en dan zijn er een aantal andere landen en organisaties bezig om de Pirate Bay aan te vallen. En dat levert natuurlijk een hoop negatieve publiciteit op. En het is dan maar helemaal de vraag of je iets als de Pirate Bay kunt omvormen naar een legale constructie. Dus die aankoop zie ik gaan mislukken. En, ja, dat zit er wel in. En het is dan waarschijnlijk een grote kans dat we over een week niets meer horen van de Pirate Bay. Want ze moeten dus nu mega energie stoppen in die IP-filtering als ze zich willen houden aan de uitspraak van Brein. Als ze dat niet willen, dan gaan ze gewoon door op hun weg en verhogen ze hun boete. Maar die is al zo absurd hoog dat het misschien eigenlijk op een bepaald niet meer echt boeit. Ja, ze hebben natuurlijk in Zweden al een gevangenisstraf plus meer dan 1 miljoen boete per persoon die ze moeten ophoesten. Dan komt dit er nog bij. En er zijn vast nog andere dingen die lopen. Ze hebben aangegeven zelf geen geld te hebben. Hoe ver dat waar is ook maar de vraag. Met het verkeer wat de Pirate Bay genereert en de advertenties die ze aanbieden, zullen er toch echt wel inkomsten binnenkomen. Uiteraard zal een deel daarvan gebruikt worden om de hele boel in de lucht te houden. Maar, ja, maar de advertenties die je gemiddeld op de Pirate Bay getoond worden, zijn volgens mij geen Coca-Cola en Ford advertenties. Dus het type advertentie zal niet mega geld achter zitten, vermoedelijk. Ik heb me nooit moeilijk te zeggen. De Pirate Bay claimt dat zij, de Stichting Brein, naar ik meen, heeft een keer beweerd dat zij 1 miljoen per jaar binnenhalen. Dat is natuurlijk best een hoop geld. Nou weet ik niet hoeveel het kost om de infrastructuur in de lucht te houden. Dat zal zeker in dat soort problemen ook nodige pegels kosten. Mm-hmm. Maar het is zoveel wat je niet weet. Nee. Maar over de 2 podcasten verder kunnen wij gaan concluderen dat de Pirate Bay down is. Dat is de grootste kans wat we nu kunnen zien. Nou, ik voorzie het einde van de Pirate Bay op korte termijn. 2 weken denk ik niet. Ze worden nu veel aangevallen. En dat betekent dat ze zullen moeten gaan verhuizen een paar keer. Dat gaat ook weer de nodige tijd en geld kosten. Dus uiteindelijk zie ik al dat de Pirate Bay het onderspit gaat delven. Ze kunnen natuurlijk gewoon de uitspraak van de rechters kunnen ze gewoon aanpassen. Omdat ze het hele systeem hebben overgenomen met een virus. Ja, de rechtbank is getroffen door een virus. Beetje, ja, wat is dat voor een berichtje? Ik begrijp dat de hele computersystemen uitstaan op dit moment van de rechtbank. Ik weet niet of ze allemaal uitstaan, maar er is inderdaad een virus wat daar op alle systemen, of in ieder geval van systeem tot systeem, doorspringt. De grap is dat het om een best oud virus gaat. En een beetje merkwaardig, ook omdat natuurlijk deze week de overheid een nieuwe campagne is gestart om Nederlanders erop te wijzen dat ze toch maar vooral veilig op internet moeten surfen. Voorzichtig zijn met het geven van hun persoonsgegevens en uit moeten kijken bij vage webshops om dingen aan te schaffen. Ja, en dan blijkt dat ze zelf natuurlijk ook de boel niet op orde hebben. Ja, of het is andersom. Dat is een deel van de campagne. Zelfs wij kunnen geraakt worden. Ja, het zou kunnen. Het merkwaardige is, het virus zou een worm met de naam Neris zijn. En volgens de gegevens bij Microsoft blijkt dat dit eind 2007 al een bekend virus was en dat daar met de bijgewerkte virusdefinities het heel eenvoudig gestopt kan worden. Dus ergens zat het niet helemaal lekker bij de rechtbank. Nou, ik weet dan niet hoe dat bij de rechtbank zit natuurlijk, maar ik heb bij commerciële bedrijven ook gezien dat Internet Explorer 6 nog overal op draait en allerlei andere dingen waarvan je als automatiseerder dan denkt, waarom is dat in godsnaam mogelijk? Maar dat gebeurt allemaal omdat ze dan bijvoorbeeld 400 werkplekken moeten aanpassen en moeten verdedigen dat ze dat budget echt moeten besteden enzovoort en dat dan blijkbaar op de verkeerde manier doen. Of ik weet niet wat de precieze overwegingen zijn, maar het is vermoedelijk geld en ook risico. Dat als jij beweert van ja, iedereen moet nu Explorer 8 gaan draaien en allerlei interne websites of allerlei andere dingen doen het niet meer, krijg je dat natuurlijk weer als verantwoording voor je kiezen. Dus er speelt altijd bij die grote organisaties volgens mij allerlei vertragende factoren, waardoor dat heel erg langzaam gaat. En ik vermoed eerlijk gezegd dat zoiets bij de rechtbank wel aan de orde is. Dat er gewoon iets niet up-to-date gebracht is vanwege overwegingen voor compatibiliteit of vanwege kostenoverweging. Hoewel ik me bij een overheidsinstantie niet zo heel erg goed kan voorstellen dat ze daar heel erg op gaan besparen. In ieder geval, ja. Als ze vaak dit soort incidenten krijgen, gaat het in ieder geval goed komen. Ja, ik heb nog even snel het bericht erbij gepakt. Het is niet zo dat de hele rechtbank down is, maar in ieder geval communiceren met de buitenwereld is wat lastig. Internet en e-mailen is in ieder geval slechts in hele beperkte mate bruikbaar door deze worm. Waar we zo kort zijn. Ze hebben gewoon voor de zekerheid maar gewoon de hele connectie met internet afgesloten en bepaalde pc's neergezet waarop je mag mailen of zo. Voor de time being. Het zou kunnen. Het kan ook zijn dat het virus doet niet zo heel erg veel. Het zou geen bestanden wissen of dat soort dingen. Het maakt alleen de computer heel erg traag. Dus waarschijnlijk is dat het gevolg. En niet zozeer dat zij voor de zekerheid de verbindingen naar de buitenwereld hebben gelimiteerd. Oké. Ja, want het kan natuurlijk ook een oud virus in een nieuw jasje zijn met een extra feature die allerlei dingen openzet. Is mijn idee, zeker omdat het een oud virus is, klinkt het alsof van, ja, misschien heb iemand hem even gemodificeerd. Maar ja, dat zal vermoedelijk nooit boven water komen, wat daar precies voor virus ronddraait en wat de precieze risico's zijn. Want het is natuurlijk een beetje niet in het belang van de overheid om dat bijvoorbeeld naar buiten te brengen dat ze voor een bepaalde periode opengestaan hebben voor de wereld. Lijkt me niet zo goed iets om naar buiten te brengen, ook al is het zo. Dus waarschijnlijk gaan we dat niet meemaken. Nee. Dat het naar buiten komt. Over hacker. Ik zag in het nieuws dat er iets was over dat je elke iPhone in de wereld kon hacken met een bepaalde tekst message die je dan krijgt. Is dat gewoon een hoax? Of het was wel op de Forbes officiële website aangekondigd? Ik weet niet of je dat. Het bericht eerlijk gezegd zelf niet gelezen. Klinkt zo hoax-achtig. Het heeft een hoog komkommerde tijd hoax gehaald. Absoluut, ja. Mm-hmm. Het lijkt me sterk dat dat kan, maar ja, ik weet het niet. Nee, het gaat in ieder geval nog niet massaal toegepast, want je zou denken dat het heel snel heen en weer gezonden wordt, al die tekstmessages. Dus ik denk ook dat het een beetje een hoax verhaal is, maar het is wel interessant dat het dan op de officiële Forbes site terechtgekomen is. Dat de iPhone te hacken is en dat we binnenkort daar virussen kunnen verwachten is sowieso wat wij al 2 weken geleden riepen. Dus dat gaan we gewoon afwachten. Volgens mij, we hebben volgens mij alles gehad behalve de oninteressante melding dat de Linux Foundation een creditcard heeft gelanceerd. Dat is niet al te boeiend, maar misschien toch heel even 1 seconde aantippen. De Linux Foundation heeft voor de Linux gebruikers een creditcard, platinum creditcard gemaakt. Waar zij dus als foundation of supporters van de Linux organisatie geld aan verdienen. Zouden de Linux gebruikers andere Linux gebruikers kunnen stimuleren om ook zo'n creditcard aan te schaffen. En dan daarmee supporten ze dan de Linux Foundation. Het is gewoon voor de rest een Visa kaart. Okay. Er is nog geen Linux geld in omloop. Oké, je kunt gewoon een Visa kaart krijgen met een Linux logo erop. En je sponsort daarmee de organisatie. Ja. Nou, op zich een goed plan. Lijkt me in ieder geval voor de om Linux. Linux moet toch werken aan zijn in de huidige opkomst van Google Operating Systems en Microsoft Operating Systems. Denk ik dat de netbooks met Linux toch echt het onderspit gaan delven. En er moet op een of andere manier natuurlijk reclamecampagnes en focus op. En dat lijkt me eigenlijk dat wij gewoon Linux reclamecampagnes op de televisie moeten gaan zien. Om op de lange termijn dit goed te krijgen. Maar het is natuurlijk absoluut niet zo dat de Linux mensen dat denken zelf. Die vinden dat onzin. En daarmee gaan ze waarschijnlijk op de lange termijn. Maar de alternatieven zijn toch niet per definitie slecht? Nee, maar het is ook niet slecht. Als jij een 1% groep bent die heel blij is, is er helemaal niks op tegen. Maar als je de wereld wil veroveren met het Linux operating system, dan zal je denk ik meer aan marketing, de marketing anders moeten doen. Of ja, beter. Okay. Als je inderdaad de wereld wil veroveren. Mm-hmm. Ik weet niet of Linux dat wil. Nee. Ik heb geen idee, maar ik krijg af en toe het idee dat de Linux mensen veel ambitie hebben om iedereen op Linux computers te krijgen. Maar ik denk dat moet komen vanuit de marketingstrategie. En niet van raar genoeg vanuit die enthousiaste Linux gebruikers. Maar goed, dat is even mijn idee over dit soort dingen. In ieder geval is een creditcard natuurlijk een goede stap in de richting. Omdat dat gewoon dat maakt in ieder geval de awareness. Als iedereen zijn lunch betaalt met een Linux creditcard, maakt in ieder geval de awareness groter. Van voor het gewone publiek. Want zoals we laatst al zagen, in Rotterdam was die test gehouden over met de vraag van wat aan de gewone mensen op straat van wat is een browser. Daarvan hadden 2 van de 60 mensen wisten wat het was. Ik denk als je vraagt wat is Linux, dat misschien ook zo'n soort verhouding geeft. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat er bij het gewone massapubliek niet echt veel aandacht is voor dit soort zaken. Nee, ja, Linux is natuurlijk vooral populair bij een bepaalde groep gebruikers, terwijl andere besturingssystemen vaak worden gepusht door een hele sterke bedrijf of een sterke organisatie. Daardoor hebben die grote bedrijven met een sterk marketingapparaat achter zich. Het is veel makkelijker om aan hun naamsbekendheid te werken. Ja. En dat is denk ik een beetje het probleem met Linux. Het is een grote groep individualisten. En het is heel moeilijk om naar de founder Linux als één geheel naar buiten te treden. De Linux Foundation is toch een redelijk... Is een hele goede stap in de grote stap in de goede richting. Mm-hmm. Maar ja, in het verleden denk ik, is denk ik de reden waarom Linux nooit echt groot is geworden. En dat begint gelukkig nu veranderingen te komen. Ja, er zou wat meer in de Linux Foundation zouden toch echt meer marketingmensen of zo moeten worden, denk ik, gewoon maar betaald worden of zo. Ik denk dat er gewoon mensen moeten worden aangesteld met deze job. En echt waarschijnlijk mensen die geronseld moeten worden uit het gewone bedrijfsleven, niet uit de Linux supporters. Omdat de gemiddelde Linux-man is inderdaad blij als zijn eigen Linux operating system geweldig werkt. En daar moet een duidelijk gezicht komen. Ik ben zelf altijd een beetje huiverig geweest voor Linux. Het was allemaal te ingewikkeld en te moeilijk en te technisch. Maar toen Ubuntu een beetje aan populariteit begon te winnen, is die drempel voor mij lager geworden. En ik ben dat dan ook eens een keer mee gaan spelen. En dat zag er toch allemaal best allemaal leuk en aardig uit. Dus er wordt zeker aan het image gewerkt. En het gaat de goede kant uit. Het gaat alleen waarschijnlijk te langzaam. En de slag om de netboek lijkt nu in de richting van Android te gaan. Ja. Of het nieuwe, en natuurlijk Windows. Ja, en het nieuwe operating system. Het nieuwe Google operating system. En Google Pro, OS. Ja, Google OS. Die zal er ook aankomen. Dus ja, we hebben een grote kans dat het toch Microsoft of Google operating systems gaan worden. Wat op zich ook interessant is dat Google even onderdoor komt met een operating system. Wat gebaseerd is op Linux. Dus... zijdelings liften ze natuurlijk wel mee op die Google OS. Want zonder dat die Linux verder wordt uitgebouwd, heb je ook geen Google OS. Dus er is een zijdelings trend dat de Linux de Linux versie gewoon mee blijft draaien. En straks komt er misschien een afsplitsing van de Google OS in een gratis versie van een Ubuntu-achtige, heel gebruiksvriendelijke versie. Omdat Google die weg heeft geopend. Dus het kan nog alle kanten heen met Linux. Het is niet afgeschreven. Maar het lijkt toch wel alsof op dit moment de marketing belangrijker is dan de code. Ja, de functionaliteit. Ja, maar we gaan zien hoe dit, hoe, zeker als het Google OS echt op de netbooks terechtkomt, gaan we zeker zien wat dat gaat brengen. Ik denk dat dit een mooie einde is van deze podcast. Nou, ik heb nog een klein dingetje. Windows 7 is namelijk gekraakt inmiddels. Natuurlijk zijn de... Hoe bedoel je dat? Op wat voor manier? De verleden week is de versie als zodanig afverklaard door Microsoft. En er zijn de zogenaamde RTM-versies, de Release to Manufacturing-versies, zijn naar de diverse fabrikanten verstuurd, zodat zij hun eigen voorgeïnstalleerde images kunnen gaan bouwen. En er is nu een disk van Lenovo gevonden. Lenovo is de Japanse tak die... De oude IBM. Die IBM heeft overgenomen. Mm-hmm. En er is een disk van gevonden waar een master OEM sleutel op staat. De versies die namelijk door fabrikanten worden voorgeïnstalleerd, die hebben een iets ander activatieproces. Als je een versie vanaf de plank koopt in een computerwinkel, zul je registraties en sleutels in moeten vullen en contact moeten zoeken met Microsoft via internet om je versie te activeren. Met OEM-versies is dat ook mogelijk om offline een versie te activeren en te registreren. En met die disk van Lenovo die gelekt is, is een hele belangrijke mastersleutel tevoorschijn gekomen. Waar je in ieder geval de ultimate versie, dus de grootste uitgebreidste versie, zou kunnen activeren. In zowel de 32 als 64 bit uitvoering. Dat is natuurlijk een beetje een klap in het gezicht van Microsoft. Oké, dus de disk die nu al gepest worden, die kunnen wel weer in de shredder, want er moet nog een aanvullende security check worden ingebouwd. Of het activatieproces is meestal toch via internet. Of ja, de Genuine Advantage update komt er natuurlijk overheen en die gaat waarschijnlijk toch wel op een bepaald moment zeuren, ook al is die geüpdate, dat je te maken hebt met een illegale Windows 7. Ja. Ik denk dat Microsoft uiteraard op een gegeven moment wel gaat uitvinden hoe ze deze versies uit kunnen filteren. En alsnog als ongeldig kunnen verklaren. Ja, en het is niet bekend of Lenovo een hele berg PC's moet terugnemen om ze te activeren met een andere code, of daar is nog niks over bekend geworden? Nee, daar is niks over bekend. Nee, want inderdaad moet dat onderscheid wel kunnen worden gemaakt tussen legitieme Lenovo. Volgens mij zijn er ook nog geen machines uitgeleverd, hoor. Met de nu, als jij die RTM-versie hebt, en die is natuurlijk wel al via internet te krijgen, kun je met die Lenovo-sleutel de versie activeren. En dus, voorlopig althans, legaal gebruiken. Of richting Microsoft laten denken dat die legaal is, terwijl die dat natuurlijk niet is. Nee, oké. Ja. Ja, interessant. En ik denk dat we nu wel alles behandeld hebben. Oké. Ja, maar ik vind dit soort sleutels ook wel interessant. Inderdaad, goed dat je het nog even opnoemt. Want het is op zich een interessant nieuws. Hè? Want daar zit ze altijd mee te klooien. En het is natuurlijk sowieso altijd vervelend voor eindgebruikers om gele nummers in te toetsen. En weet ik veel wat allemaal, omdat ze niet vertrouwd worden. Het is op zich nodig, denk ik. Maar daar kan je zelfs ook nog over twijfelen. Of je niet gewoon, net als bij muziek enzovoort, het gewoon kan vrijgeven. En dat gewoon, ja, er dan toch gewoon een groot genoeg groep supporters overblijft die gewoon legale software willen hebben. Mm. Maar gezien dat Microsoft zich zo vasthoudt aan al die codes, vermoed ik dat ze dat al hebben uitgerekend, dat dat geen goed plan is. Dus ik vermoed dat ze hier wel wat tegen gaan doen. Ik denk dat we dat gewoon volgende week in de podcast weten, wat ze hier tegen gaan doen. En we gaan dat dan zien. We zijn dan weer, als het goed is, met volle sterkte. En zijn we de zomer met minimale bezetting toch redelijk doorgekomen. Alle luisteraars bedankt. En jij ook, Bart. Ja, graag gedaan. Het was weer mijn genoegen. Tot ziens. Ja, tot volgende week.